Bismillahirrahmanirrahim. Ve enne minnes salihun ve minna dun zalik. Bizden iyiler var. Kötüler de var. Kunna taraika qidada. Böyle parça parça ayrılmış yollar halindeyiz. Yani biz de bölük pörçüyüz. Öyle cin deyip de şey yapmayın. Farklı farklı grup cinler var. Yani insanlar nasıl bölük pörçükse cinler de öyle işte. İnsanların algılayışlarının büyük bir bölümü cinlerde de var. İnsanlar içerisinde dürüstler olduğu gibi onlarda da dürüstler var. İnsanların yalancılar olduğu gibi onlarda da var. İşte dersin başında cinlerin de şeytanlarının olduğunu söyleyen ayet-i kerimeyi okumuştuk. Bu da bir başka ayet. İçimizden salihler var, iyi insanlar var. Şey, iyi cinler var. Ama öyle olmayanlar da var. Böyle farklı farklı yollara girmişizdir. Herkesin bir başka havası var. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ. Artık şunu iyice anladık. Bu yerde biz Allah'ı aciz bırakacak değiliz. وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Ondan kaçmakla da kurtulamayız. Yani bizim Cenab-ı Hakk'ı yıldıramayacağımız konusunu çok iyi kavradık. Ne yaparsak yapalım, Allah-u Teala'dan kaçıp kurtulmak mümkün değil. Bunu çok iyi anladık. Cinler de yeryüzünde yaşıyorlar, insanlar da yeryüzünde yaşıyorlar. O birinci kat semaya gidip geliyorlar. Yani asıl yaşama yerleri yeryüzü. Zaten işte burada da birçok ayet-i kerimede de düşündüğünüz zaman yeryüzünde yaşadığını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Hadis-i şerifler de var. İşte bu kuytu yerlerde, pis yerlerde, böcek yuvalarında, hamamların işte bir kısım izbe yerlerinde falan yaşadıklarına dair bir takım ifadeler var. Tabi sıhhat derecesini bilemiyorum ama öyle şeyler var. Hadis-i şeriflerde var. Yani sahih hadislerde de buna benzer ifadeler var. وَاَنَّ لَمَّا سَمِعْنَ الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. Biz bu hidayeti, bu doğruyu gösteren Kur'an'ı, bu kitabı, bu hidayet rehberini işittik, hemen inandık. İşittik ve inandık. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Kim Rabbine inanır ve güvenirse ne zarara uğramaktan korkar ne de baskı altında kalmaktan korkar. Hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi mesela yukarıda bizim için oldukça önemli bir şey var. Bakın yukarıdaki 6. ayetle şu 13. ayeti birlikte okuyalım. Hani bir kısım cin baskısından şikayet eden insanlar duyarsınız sağda solda. Bak yukarıda diyor ki 6. ayette insanlardan bir kısım adamlar cinlerden bir kısım adamlara sığınır ve baskıyı artırırlar. Şimdi baskıyla bakarsınız ki insanların bir takım davranışlarında işte yanlışlıklar var, şunlar var, işte cin çarpmış, cin etkisinde kalmış, cinlenmiş şeklindeki ifadeler hep duyulur, hep yaşanır. Ama onun çaresinde buradaki bu ayeti kerime gösteriyor. Cinlerden kurtulmanın çaresini de gösteriyor. Ne diyor burada? Femen yu'min bi rabbihi, kim Rabbine inanır ve güvenirse fela yahafu baksen, ne bir zarardan, hakkının yenmesinden korkar, وَلَا رَحَقَا, ne de bir baskı altında kalmaktan korkar. Son derece rahat olur. Yani imanlı bir kişiden daha güçlüsü olmaz. Ama siz biraz mütereddit olursanız tepenize binerler. Kararlı, sağlam, imanlı ve güçlü olmak lazım. Dolayısıyla bu konularda en önemli şey, yani bu tür mesela işte cin baskısından şikayet eden insanlar görürsünüz. Onlara karşı en sağlam ilaç Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'i cinler için okumayacaksınız. Kendiniz için okuyacaksınız. İşte öyle bir hata yapılıyor. Kendiniz için okuyacaksınız ne demek? Kur'an'ın manasını anlayacaksınız, kavrayacaksınız. İmanınız güçlendikçe, siz güçlendikçe onların baskısından tamamen kurtulursunuz. Halbuki bizde öyle değil. İşte cin kovmak için okurlar. Hayır. Kendini güçlendirmek için. Tıpkı şey gibi işte, hastalıklardan tedavi için kullanılan ilaçlar gibi. İlaçlar vücudu güçlendirmek için kullanılır. Hastalık vücudun güçlenmesinden sonra tedavi edilir. Burada da فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ kim Rabbine inanır ve güvenirse ne bir zarardan korkar ne de baskı altında kalmaktan korkar. Bunun için herhangi bir korku söz konusu değil. Demek ki böyle kişiler için yapacağımız tavsiye Kur'an'ı okuması. Arapçasını okuduğu zaman anlayamayacağına göre mealini okuması, düşünmesi. Efendim o anda düşünecek durumda değil, o zaman birisi yanında okusun, onun anlamasını ve düşünmesini sağlasın. Sonra kendi kendine okuyacak hali gelince de okur. Tıpkı bazı hastalar ilacı içemez, ağzına atarsın sabı, suyu da ağzına kadar götürürsünüz, hadi yut dersiniz, yutar. Başlangıçta öyle yaparsınız, arkasından da o kendi kendine kendini güçlendirici işler yapar. وَاَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ İçimizden Müslümanlar da var, yoldan çıkmış olanlar da var. Yani yanlış, haksızlıklara yönelmiş olan kimseler de var. Niye açılmıyor? Tamam. Evet, içimizden Müslüman olan insan, yani Allah-u Teala teslim olmuş, hakkına razı olanlar da var, haksızlık edenler de var. Ona buna saldırıyor, şöyle yanlış şeyler yapıyor, onlar da var. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Femen esleme, kim Allah'a teslim olursa, feulâike teharrav reşede, onlar olgunluk arayan kimselerdir. Olgunlaşırlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. وَاَمَّ الْقَاسِطُونَ Ama haksızlık yapanlara gelince فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Onlar cehennem için birer odun olmuşlardır. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Çok ilginç bir incelik var. Bunlara cehennem odunu diyor. İşte bu ayeti kerime, Allah o cinlerin sözünü tasdik etmemiş olsa Kur'an-ı Kerim'i almaz. Demek bu tamamen doğru. Dolayısıyla cinlerden nakledilmiş olması bunun bir ayet hükmü olmasını engellemiyor. Çünkü Allah-u Teala bunları hiçbir şekilde tenkit etmeden buraya almış. Demek ki doğru söylemişler. O zaman yoldan çıkan cinler cehennem odunu oluyorlar. Peki yoldan çıkan insanlara ne deniyor? Cehennem vekudu deniyor. Vekud. Vekuduhennâsü velhicâra. Vekudu insanlar ve taşlar olan. Şimdi bu vekut kelimesini bazı yerlerde yakıt olarak, bazı yerlerde tutuşturucu olarak görürsünüz. Ama yani tabii kelimeler bir tek kelime tek bir mana için kullanılmaz. Yakın anlamlar için de kullanılır. Fakat mesela meseluhum kemeselillezi istevkete nara. İşte münafıklar bir ateşi alevlendiren kişi gibidirler. Yani ateş zaten var, alevlendiriyor. Niye alevlendiriyor? Çevresini aydınlatsın diye. فَلَمَّا اَطَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Çevresini ne zaman aydınlatırsa Allah onun nurunu giderir. Tıpkı böyle bir insana, yani Allah gözünü kör eder. Orada ateş yanıyor ama bu kişinin gözü kör, gerçekleri görmüyor. İşte münafık onun gibidir. Yani burada din var, her şey var fakat o gerçekleri görmüyor. Şimdi bu istevkade, vakut, ayetler arası ilişkileri iyice takip ettiğimiz zaman görürüz ki insan cehennemde bir odun gibi yanmıyor. Çünkü ayeti kerimede kullemâ nadicet cülûduhum beddelne cülûduhum.